dość szybko wyobraziłem sobie państwo, którego byłby to herb. Dwugłowy, szary gołąb. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Czasowe zawieszenie azylu to odpowiedź na wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś, wyjaśnia premier. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma dziś zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Na koniec wielka Pardubicka, jakiej jeszcze nie było. Ale na początek tragiczny wypadek w Tarnowie. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało zabranych do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Ofiary śmiertelne to 25-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 973 przy ulicy Niedomickiej. Droga w tym miejscu będzie zablokowana przez kilka godzin. Premier Donald Tusk tłumaczy decyzję o zapowiadanym zawieszeniu wniosków azylowych. W mediach społecznościowych przypomniał, że w maju na taki ruch zdecydowała się Finlandia, a sam pomysł na zawieszenie azylu jest odpowiedzią na wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Szef rządu tłumaczy, że zawieszenie wniosków azylowych to odpowiedź na organizowane przez reżimy w Mińsku i Moskwie masowe przerzuty ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą bezwzględnie temu podporządkowane, zaznaczył szef rządu. O czasowym zawieszeniu procedury azylowej na terenie Polski Donald Tusk mówił podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. To element nowej strategii imigracyjnej, którą rząd ma się zająć na posiedzeniu we wtorek. MSWiA poinformowało w mediach społecznościowych, że wśród założeń tej strategii ma być m.in. 100% kontrola nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Wśród założeń jest też brak akceptacji dla unijnych rozwiązań, takich jak pakt migracyjny i jeśli będą godziły w bezpieczeństwo Polski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wieczorem zbiera się rząd. W planach jest ustawa o rynku wodoru w Polsce oraz nowelizacja ustawy, która ma przeciwdziałać dyskryminacji w sporcie. Przepisy regulują rynek wodoru jedynie w zakresie, w jakim on nie będzie transportowany siecią gazową. W tym przypadku nadal będzie podlegał reżimowi regulacyjnemu dla gazu. Projektowane przepisy to realizacja jednego z kamieni milowych z KPO. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw inwigilacji Pegasusem ma dziś przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Polityk od kilku miesięcy walczy z chorobą nowotworową. Członkowie komisji wystąpili o opinię biegłego, który zezwolił na wezwanie byłego ministra przed komisję, jeśli zostaną mu zapewnione odpowiednie warunki. Politycy PiS nazywają działania komisji znęcaniem się nad chorym. Po ostatnich głośnych wypadkach z udziałem piratów drogowych eksperci są zgodni. Przepisy należy dopracować. Prezes Stowarzyszenia Alterego Janusz Popiel jest zdania, że powinno się rozszerzyć katalog okoliczności zaostrzających wymiar kary. Trzeba byłoby dopracować takie sytuacje jak drastyczne przekroczenie prędkości, udział w nielegalnych wyścigach, jazda na sądowym zakazie, jazda bez uprawnień. To powinno być traktowane jak okoliczności zaostrzające wymiar kary, podobnie jak jazda w stanie nietrzeźwości, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy też pozostawanie pod wpływem środków psychotropowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o planach wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej zabójstwa drogowego, zgodnie z którą każdy kierowca, który doprowadzi do śmierci na drodze, będzie traktowany jak zabójca. Zatrzymał go huragan, ale w piątek prezydent Joe Biden ma przylecieć do Berlina. Według tygodnika Spiegel planowane są spotkania Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Wizyta ma dotyczyć przede wszystkim dalszych działań zachodnich państw wspierających Ukrainę, a także konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na koniec bezprecedensowa sytuacja na mecie Wielkiej Pardubickiej, po raz pierwszy w 150-letniej historii, a wyścig ma dwóch zwycięzców. Jak do tego doszło, o tym Wojciech Stomba.

Po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu polską płytę bluesrockową, którą firmuje specjalista od gry na harmonijce ustnej Michał Kielak. Wydawnictwo nosi tytuł Case in My Pocket i zawiera 10 nagrań wykonanych po polsku i po angielsku z gościnnym udziałem zaprzyjaźnionych muzyków. To Michał Kielak i jego muzyczni przyjaciele z nowej płyty Keys in My Pocket. Bardzo zbliżony do tego studyjnego skład tworzy grupę koncertową Michał Kielak and the Mystery Train. Polecam, gdyby mieli Państwo okazję zobaczyć ich i posłuchać gdzieś w Polsce. Z krainy bluesa przeniesiemy się teraz do świata jazzu, aby posłuchać pianistki Joanny Dudy, która prowadzi własne trio i otworzy tego roczny festiwal Jazz Jamboree. Jazz Jamboree to najstarszy i wciąż wysoko ceniony polski festiwal jazzowy. Tegoroczna edycja odbędzie się w warszawskim klubie Stodoła w dniach od 25 do 27 października. I to mówię o tych głównych imprezach, bo są jeszcze imprezy towarzyszące. Pierwszy dzień otworzy Joanna Duda Trio, a po nim wystąpią zespół pianistki Chris Davis oraz Chief Adua Quintet, oba składy ze Stanów Stanów Zjednoczonych. W sobotę 26 października polski Tomasz Chyła Quintet oraz kolejni wykonawcy ze Stanów Pharoah Sanders Harvest Time Experiment i fenomenalna Sun Ra Orchestra. Ten ostatni zespół ma 70-letnią historię i dość trudno go zobaczyć w Europie, choćby ze względu na kilkunastoosobowy skład, więc ta warszawska okazja będzie wyjątkowa. Thank you. historyczna i wciąż żyjąca San Ra Orchestra wystąpi w drugim dniu, w sobotę, na Jazz Jambory w Warszawie. Trzeci dzień popularnej jamborki to będzie gitarowe granie. Kolejno wystąpią Raffaele Matta Trio z Włoch, Eivind Arset Quartet z Norwegii oraz międzynarodowy Tuner. Są jeszcze imprezy towarzyszące. Jazz Jambory to dwa bezpłatne dla widzów koncerty w Promie Kultury na Saskiej Kępie oraz poprzedzający festiwal bezpośrednio występ w stodole mistrza gry na harfie Andreasa Wollenweidera z czteroosobowym zespołem. Tak więc atrakcji sporo i to różnorodnych. Jazz Jambory przed nami jeszcze w październiku. Wrócimy do tematu zapewne w kolejnym wydaniu Dymu na Wodzie. No a teraz sięgam po polską płytę zespołu Galileus. Away. to polska płyta i polskie nagranie. Powtarzam to z radością i z uznaniem. Zespół Galileus pochodzi z Włodzisławia Śląskiego i swoją dość długą już muzyczną historię zaczynał od metalu, aby przenieść się później w rejony space i prog rockowe. Nagrany i wydany w tym roku album studyjny Dancing Ash to taka epicka podróż, epicka i muzycznie, i tekstowo, podróż po świecie nieposkromionych żywiołów, wody, powietrza, ziemi i ognia. Simply fine. Dancing Ash. To tytułowe nagranie z nowej płyty polskiej grupy Galileus. Jest także wersja fizyczna, kompaktowa z poligrafią, co ja sobie osobiście zawsze bardzo cenię. No bo jak Państwo wiedzą, Dym na wodzie to audycja poświęcona prawdziwym płytom z kręgu muzyki rozrywkowej, choć nie tylko. Pozostaniemy w kręgu twórczości progrockowej, szeroko rozumianej, i sięgając po historyczną, choć na nowo wydaną płytę formacji The Black Noodle Project. Thank you. Black Noodle Project to francuski zespół progrockowy z ciekawym brzmieniem, no i oryginalnym dość repertuarem. Skład jest zaledwie czteroosobowy, ale potrafi zwłaszcza w studiu wyprodukować solidną muzykę. 20 lat temu, w 2004 roku, grupa wydała debiutancki album studyjny And Life Goes On. No a teraz jego reedycję po tych 20 latach, reedycję albumu And Life Goes On po stosownym remasteringu. Proponuję Państwu jeszcze dwa nagrania z tej płyty. I could walk through the place where everything Never change, like drops in the ocean, an ocean of tears and cries. My void is filled with you, a nightie from the fame, and I try to hide my eyes.